قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون اعتصام بالكتاب والسنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بی، میری مثال اور اس دین و قرآن کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، کمثل رجل اتا قوما، اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا، فقال اس نے کہا اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے دشمن کی فوج اپنی آنکھوں سے دیکھی، وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہارے پاس ڈرانے کے لیے آیا ہوں ننگا تلنگا. عرب میں یہ قانون تھا کہ جب آپ مدرسے سے باہر دشمن کا فوج آتی ہوئی دیکھتے تھے تو آپ اپنے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر ہمارے پاس پہنچتے تھے کہ دشمن آ رہا. یہ ننگا پن دلی صداقت کی تھی، وہاں دلائل بیان نہیں کی جاتے تھے، یہ ننگا پن سب سے بڑی دلیل. حضور نے اس کا ذکر فرمایا انا نذیر العریان، کہ میں ڈرانے والا ہوں، جس طرح ننگا آدمی تمہارے پاس آتا تھا تو ان نجا بچو بچو دشمن کے حملہ سے. اب جب اس نے یہ اعلان کیا فاتاہ طائفت، ایک ٹولے نے ان کی اطاعت کی قوم میں سے، فادلجو وہ گھروں میں داخل ہو گئے، فانطلقوا وہ گئے علی محلہم اپنے اپنے ٹھکانوں پر، فنجو انہوں نے نجات حاصل کی، وکذب طائفت منہم اور ایک ٹولے نے ان کو جھٹلایا، فاصبحا مکانہم انہوں نے صبح تک رات گزاری اپنی جگہ پر، فسبحہم الجیش تو صبح کے وقت دشمن کی فوج نے پکڑا، فاہلکہم ان کو الگ کیا، واجتاحہم اور ان کی جڑ کاٹی، فذالک یہ مثال ہے ان لوگوں کا جو میری اطاعت کرے اور میری اتباع کرے اور اتباع کرے اس دین کا جو میں لے کے آیا ہوں، اور مثال ہے ان لوگوں کا جو میری نافرمانی کرے، وکذب ما جئت بہ من الحق، یعنی میں بھی آیا اور میں نے کہا انا النذیر، میں عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے، عذاب جہنم سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. جو لوگ ڈرے انہوں نے میری پیروی کی تو وہ نماز کی پناہ میں آئے، تبلیغ کی پناہ میں آئے، ذکر اللہ کی پناہ میں آ گئے، وہ بچ گئے قبر جہنم قیامت کی رسوائی سے. اور جنہوں نے میرا کہا نہ مانا وہ نہ نماز کی طرف آئے نہ ایمان کی چدر کے نیچے آئے، تو فرمایا وہ فوج ملک الموت لے کے آیا، ان کی روح نکالی اور سیدھے جہنم میں پھینک دی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی، میری مثال کا مثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، کہ رات کے وقت جنگل میں آگ روشن کرے، فلما ذات ماحولہا، جب وہ آگ گرد گرد ماحول کو روشن کرے، جعل الفراش، تو یہ پروانی شروع ہوتے ہیں، وحاز الدواب، اور جنگلی جانور، تقع فی النار، آگ میں گھر پڑتے ہیں، وجعل، وہ آدمی شروع ہوتا ہے، یحجز ہونا، ان کو روکتا ہے کہ نہ گرو آگ میں، ویغلب نہ ہو، بگر وہ پروانی اس پر غالب آتے ہیں، یتقہم نفیہ، داخل ہوتے ہیں اس آگ میں، تو اللہ نے جہنم کی آگ جلائی، فانا آخذ بحجکم، میں تمہاری کمر پکڑ لیتا ہوں، عن النار، کہ جہنم میں نہ گرو، وانتم تقہمون فیہا، اور تم داخل ہوتے ہو اس میں. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، مثال اس ہدایت اور علم کا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا. بادل، بارش برساتا ہے تو اس کی نیچے زمین تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک میٹھی زمین وہ پانی کو پی لیتی ہے اور پھل و پھول اگاتی ہے، ایک سخت زمین کہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے، پیتی نہیں ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک پہاڑ کی چوٹی کہ وہ نہ پانی پیتا ہے کہ یہ سبزہ اگائے نہ پانی جمع کرتا ہے. فرمایا وہ بادل میں، وہ بارش جو ہے وہ قرآن ہے، اور وہ زمین وہ انسانوں کی دل ہے، بعض دل قرآن کو پی لیتا ہے اور اس سے مسائل استنباط کرتے ہیں، یہ مجتہدین کے دل ہے، بعض پانی کو جمع کرتے ہیں، استنباط نہیں کر سکتے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہ یہ محدثین ہیں انہوں نے دینی احکام کو جمع کیا, استنباط نہیں کر سکتے تھے, صرف روایت کو جمع کیا, اور بعض نے ان کی طرف سر بھی نہیں اٹھایا, وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے, پھر بگاڑا ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو جس طرح بادل ہے, بادل سے بارش ہے, بارش کے نیچے تین قسم کی زمین ہے, اسی طرح حضور فرماتے ہیں میں بادل ہوں, قرآن بارش ہے, میری نیچے تین قسم کے قلوب ہے. مجتہدین کے دل یہ اچھی زمین کی طرح ہے, یہ مسائل کو سنتے ہیں اور استنباط مسائل کا پھل پھول کی شکل میں کرتے ہیں. محدثین کے دل یہ چھپڑ ہے, یہ پانی جمع کرتے ہیں, کچھ اگا نہیں سکتے, لیکن امام بخاری نے, امام ترمذی نے, مسلم نے روایت کو جمع کیا. اور کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ نہ پانی پی کر پھل پھول اگا سکتے ہیں اور نہ پانی کو جمع کرتے ہیں, یہ کافر کا دل ہے. مثل ما بعثنی اللہ بھی مثال اس ہدایت اور علم کا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا, کہ مثل الغیث الکثیر کثیر بارش کی طرح ہے, اصاب ارضا کہ ایک زمین کو پہنچ جاتا ہے, وکان منہا طائفۃ طیبۃ زمین کے ٹکڑا پاک ہے, قبلت الماء پانی پی لیتا ہے, فانبتت الخلا وہ گاس کو, والعشب الکثیر اور لکڑ کو اگاتا ہے, یہ مجتہدین کے دل ہے, وکان منہا جاذب بعض پانی سخت ہے, امسکت الماء پانی کو جمع کرتا ہے, خود نہیں پیتا لیکن اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع دیتا ہے, فشربو لوگ اسی پیتے ہیں, وسقو اور سیراب کرتے ہیں, وزرعو اور فصلیں اگاتے ہیں, یہ محدثین کی قلوب ہے. واصاب منها طائفۃ اخرى اور کچھ دلوں کو پہنچتا ہے, انما هي طعام وہ پہاڑ کی چوٹی ہے, لا تمسكما نہ پانی روکتا ہے, ولا تنبت کلا اور نو گاتا ہے گاس, فذلک مثل من فقه في دين الله یہ مثال ہے ان مجتہدین کا جن کو اللہ فقاہت بھی دین دے دے, ونفعه بما بعثني الله به فعلم اس نے پہلے پیا, وعلم اور پھر پھیلایا. محدثین چھوڑ دیے. ومثل من لم يرفع اور پہاڑ کی چوٹی مثال ہے اس کا پھر کی جو نہ اٹھائے وہی کی طرف سر, ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ آیت پڑھی, اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے تجھ پر کتاب, ان میں سے آیات محکمات ہے, پھر پڑھا وما يذكر الا اولو الالباب. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتي اے عائشہ جواب دے کے, یہ بخاری کا لفظ ہے اور مسلم میں یہ ہے اظہار اے تم, اے امت جب تم دیکھو گے, جب تغون ما تشابہ منہ ان لوگوں کو جو قرآن کی متشابہات کا معنی ڈھونڈتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں سماہم اللہ جن کو اللہ نے برا نام دیا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم فی قلوبہم زیغ فاحذروہم ایسے لوگوں سے ڈرو. عن عبداللہ ابن عمرو قال حجرت میں دوپہر کے وقت گیا نبی علیہ السلام کے پاس یومن ایک دن, وسمع اصوات رجلین حضور نے دو آدمیوں کا شور سنا, اختلفا جو لڑ رہے تھے ایک آیت کے بارے میں, ایک نے کہا اس طرح پڑھو دوسرے نے کہا اس طرح پڑھو, پس نکلے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعرف معلوم ہوتا تھا آپ کے چہرے میں غضب ناراضگی, وقال انما ہلاک ہلاک ہو چکے ہیں, من کان قبلکم وہ یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے, باختلافہم فی الکتاب کہ وہ رائے سے آسمانی کتاب میں جگڑتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما مسلمانوں میں سب سے بڑی گناہگار وہ ہے سأل عن شے جو سوال کرے نبی سے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں پر حرام نہ ہو لیکن وہ حرام ہو جائے من اجل مسئلتی اس کے سوال کی وجہ سے, یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان آخری زمانہ میں دجال ہوں گے کذاب ہوں گے, تمہارے پاس احادیث بیان کریں گے ایسے لم تسمعو کہ نہ ہی سنے ہوں گے تم نے نہ تمہارے باپ نے, وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو, ان کو اپنی سے دور رکھو. لا یضلونکم, وہ تمہیں گمراہ نہ کرے. ولا یفتنونکم, تم کو فتنہ آزمائش میں نہ ڈالے. قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ, اہل کتاب تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں. ویفسرونہ بالعربیہ, اور اس کی تفسیر کرتے تھے عربی میں تاکہ صحابہ کو گمراہ کرے. فقال, حضور نے فرمایا, لا تصدقوا اہل الکتاب, ان کی تصدیق نہ کرو, ان کی کتابوں میں جھوٹ ملا ہے. ولا تکذبوہم, لیکن انکار بھی نہ کرو کیونکہ بعض باتیں حق ہیں. وقولوا, اجمالا کہو, آمنا باللہ, ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر, ہمارا ایمان ہے خدا پر. وما اس قرآن پر, انزل الینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کفا بالمرء کذبا, انسان کے لیے اتنا جھوٹا ہونا کافی ہے. ان یحدث, کہ لوگوں کو بتائے, بکل ما سمع, ہر مسموبات, یعنی تحقیق کے بغیر بات پھیلاتا ہے. حضور نے فرمایا, ما من نبی, نہیں ہے کوئی نبی جس کو اللہ نے بھیجا اپنی امت میں مجھ سے پہلے, مگر اس کے لیے اپنی امت میں حواریون مددگار تھے, واصحاب انہوں دوست تھے جو عمل کرتے تھے اس کی سنت پر, اقتداء کرتے تھے اس نبی کے امر پر. ثم انہا, پھر وہ اصحاب, تخلفو, انہوں نے پیچھے چھوڑا, خلوف اولاد ناکارا, یقولون ما لا یفعلون, کہ لوگوں کو نماز کے لیے کہتے تھے اور خود نہیں پڑھتے تھے. ویفعلون ما لا یؤمرون, اور وہ گناہ کرتے تھے جن کا حکم ان کو نہیں دیا جاتا تھا. فمن جاہدہم بیدی, جو ان کے ساتھ جہاد بلیت کرے وہ مومن ہے, جو جہاد باللسان کرے وہ مومن ہے, جو جہاد بالقلب کرے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبت خردل, اگر دل سے بھی برا نہ جانے تو پھر ایمان کے ایک دانا بھی ملیں گے. حضور نے فرمایا, من دعا الی ہدن, جو آدمی دعوت و تبلیغ کرے نیک کام کی, تو دائی کو من الاجر, ثواب ملے گا مثل ثواب ان لوگوں کا جو ان کی تبلیغ پر عمل کرے. لا ينقص ذلك, اور عمل کرنے والوں کی اجر کم نہیں کرے گا. من اجورہم شیئا, تبلیغ کرنے والوں کے اجر میں, یعنی اگر آپ 100 آدمیوں کو دعوت سے نمازی بنا لیں تو آپ کو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور نمازیوں کے ثواب میں کبھی نہیں. ومن دعا الى ضلالۃ, جو گمراہی کی دعوت دے تو دائی کے اوپر گناہ ہے مثل گناہ کرنے والوں کا. لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا, حضور نے فرمایا, بدا الاسلام غریبا, شروع ہوا تھا اسلام انجان. غریب کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے دولت تھے, انجان لوگ اس کو پہچانتے نہیں. وسيعود كما بدا, او یہ انجان بنے گا جیسے ابتدا میں ناشنا تھا. اسلامی باتوں کو لوگ غریب سمجھے. فتوبى للغرباء, خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو معاشرے میں نہ اشرا ہے دین کی وجہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان الایمان لا يعرض الى المدینہ, ایمان تمام دنیا سے نکل کر لے یا ارزو داخل ہوگا مدینے میں, کما تارز الحیت الی جوعها, جیسے نکلتا ہے سام سارے صحرا سے اپنی سوراخ کی طرف, یعنی دین ختم ہو. الفشل شروع.